mobali ya nyokoli ngai na maloba aposani bapasi na molela ye na kisomele lelo azwi bomengo alobi azwa na ye mosusu mibali mibali bino bobosana na lombangu Obasani kasi sakata vesete Obasani hotele mukangala Obasani kasi sakata vesete Osili saki maloba Oprometa kingali balae Osuibo mengo Okamati nga mundzulu kwe Obasani maloba ya sukali Alalingi yo Anaponi yo Dema Alinga kanenge liye ah. Alalingi yo Anaponi yo Dema Alinga kanenge liye ah. Obosani kisomele papa Pasi na moneli yo Simone Mesha Shadow, Adia Waloba, Namema, Adia Waloba, Namema,